اسلام میں. میں جب مسلمان نہیں تھا تو میں نے بھی کبھی کسی کے عصمت پر نظر بھی نہیں ڈالی, یہ میرے فطرت کے خلاف تھا. فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا کبھی بھی. اگر میدان جہاد میں کوئی میرے ہاتھ سے مارا گیا تو سم تھنگ ایلس, لیکن میں نے کبھی کوئی کسی کو انٹینشنلی قتل نہیں کیا وداؤٹ اینی جسٹ کاز. اور فرمایا کہ مسلمان تو میں اب بھی ہوں, اب بھی ایمان کا اقرار کرتا ہوں. تو انہوں نے حلہ بول دیا اور تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ. مرحوم اسے کہتے ہیں شہید مظلوم. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور قتل نہیں کرتے اس نفس کو جنہیں اللہ نے آرام قرار دیا الا بالحق مگر شرعی جواز سے. ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, جو کرے گا یہ کام يَلْقَى أَثَامًا, وہ فیس کرے گا عذاب کو. يَلْقَى أَثَامًا نَقِيَا يَلْقَى, وہ فیس کرے گا عذاب کو. يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ, سخت دیا جائے گا اس کو عذاب. يُضَاعَفُ کا لغوی اور لٹرل معنی ہے دوچند, دگنا. تو دگنا کا معنی نہیں سخت. يضاعف له العذاب, مینی فولڈ عذاب اسے دیا جائے گا. کیا مینی فولڈ عذاب اسے دیا جائے گا یعنی شدید. يضاعف له العذاب, سخت دیا جائے گا اسے عذاب یوم القیامت, قیامت کے دن. ویخلد فیہ, اور وہ ایور لاسٹنگ رہے گا اس عذاب میں. مہانن ذلیل شدہ, مہانن ذلیل شدہ. ایک کلاس اور بی کلاس نہیں ہوگی وہاں, زلیل ٹڈے مارے. لا من تابا و آمنا, مگر وہ تابا جس نے توبہ کیا. و آمنا ایمان لے آیا. و عمل عملا صالحا, اور عمل کیا عمل صالح. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کریم تبدیل کرے گا سیئاتِهِمْ ان کے گناہوں کو حسناتِهِمْ نیکیوں سے. ان کے گناہ اللہ اریز کر کے فلپ دی بلینکس وتھ حسنات, جب اریز کرے گا برائیوں کو تو فلپ دی بلینکس وتھ حسنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. وَمَن تَابَ, اور جس نے توبہ کیا. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور عمل کیا صالح. فَإِنَّهُ بَعْدِ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے جانب کامل رجوع. الَّذِينَ, اور اللہ والے وہ لوگ ہیں. لا يشهدون الزور, زور کا معنی ہے جھوٹ. زور کا معنی ہے جھوٹ. والذین, اور وہ لوگ. لا یشهدون الزور, جو جھوٹ والے محفل میں کبھی حاضر نہیں ہوتے. اور all these things are جھوٹ which is prohibited in شریعہ. موسیقی کی محفل اٹینڈ نہیں کرتے because that is against شریعہ, that is against the facts. Facts are given there in شریعہ that that is allowed, تو وہ نہیں جاتے. بے پردگی کے محفلوں میں وہ نہیں حاضر ہوتے. بندین لا یشهدون الزور, وہ دروغ گوئی کی بنیاد پر گواہی نہیں دیتے. یہ زور کا لفظ بڑا انکلوسیو ہے اور بڑا کمپریہنسیو ورڈ ہے. والذین, اور وہ لوگ. لا یشهدون الزور, جو غیر شرعی مجالس اور غیر شرعی کاموں کو اٹینڈ نہیں کرتے. شریعت کے خلاف جو کام ہے, شریعت کے خلاف جو مجالس ہیں, وہ اٹینڈ نہیں کرتے. اذا مروا باللغو, اور جب ان کا گزر ہوتا ہے باللغو اس قسم کے بےہودہ مجارس پر یا بےہودہ کام پر, ان انٹینشنلی اگر وہ وہاں سے گزرے. مروا کراما, تو وہ گزر جاتا ہے بڑی سنجیدگی سے. وہاں گزر جاتا ہے بڑی سنجیدگی سے, کیونکہ جو لوگ وہاں اس محفل میں ہیں, یو آر الون. اف یو آر گوئنگ دیئر ٹو ٹیل دیم دیٹ دس ناٹ الاؤڈ, سو دے ول کل یو, دے ول سلیپ یو, اینڈ دے ول انسلٹ یو. سو یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, یو ہیو یور وے. بڑی سیریسلی آپ وہاں سے گزر جائیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ گزرتے ہیں بِاللَّغْوِ بےہودہ کام اور بےہودہ مجارے سے مَرُّوا كِرَامًا تو وہ گزرتے ہیں کرامن بڑے عزت دار طریقے سے کرامن بڑے عزت دار طریقے سے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ اِذَا ذُكِّرُوا جب انہیں ریمائنڈر دی جاتی ہے بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے آیات کے ذریعے وہ کسی گندے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور آپ نے اسے ریمائنڈ کروا دیا قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیڈ سو اینڈ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز منشن سو اینڈ سو اب بھی ریمائنڈ کروا دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ والے وہ لوگ جب انہیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے اللہ کے آیات کے ذریعے لم یخرو علیہ سم و عمیانا تو وہ وہاں پہ بیرے اور اندھے نہیں ہوتے یعنی وہ اسے سن کر اندھے بیرے نہیں ہوتے وہ اس سے کوئی تذکیر دے لیتے ہیں والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بخش دے ہمیں من ازواجنا ہماری بیویوں سے یہ آپ یہ دعا یاد کریں اور ہر نماز کے اخیر میں جب آپ درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو یہ پڑھیں اور خصوصاً اسپیشلی ان امریکہ سارے لوگ وہ اسٹرگل میں ہیں بیویوں کی وجہ سے مصیبت میں کوئی شوہر کی وجہ سے مصیبت کوئی بچوں کی وجہ سے مصیبت میں تو اس نے یہ دعا کرنی کہ اللہ والے وہ بندے اذا یقولون جو کہہ دیتے ہیں ربنا او ہمارے رب حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بخش دے ہمیں یا دے دے ہمیں من ازواجنا ہمارے سپاؤسز کے ذریعے و ذریاتنا اور ہمارے اولاد کے ذریعے قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹنڈک وہ ہماری خوشی کا ذریعہ بنی وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں بنا دے متقین کا امام فاسقین کا امام نہ بنا دے فاسقین کا امام وہ خود بھی ٹربل میں ہوتا ہے کیونکہ فاسقین پر اسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے امام صاحب آپ نے یوں کرنا ہے تو اس میں دعا کرنے کہ وجعلنا للمتقین اماما خداوندہ ہمیں متقین دوز ہو اور اوبیڈینٹ ٹو فالو دا انسٹرکشنز آف اللہ سبحانہ و تعالی اولائک یہی لوگ یہ جو زون الغرفتا انہیں دیا جائے گا بالائی بنگلہ غرفہ سیکنڈ سٹوری سیکنڈ سٹوری آف دیٹ ٹائم دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز پریشیس اللہ کریم نے میں نے کہا کہ وہ اہل مکہ کو ایڈریس کرتے رہے اولائک یجزون الغرفتا انہیں بالائی منزلیں دی جائیں گی بما صبروا ان کے استقامت کی وجہ سے ویلقون فیہا تحیتا وسلاما انہیں تعلیم دی جائے گی جنت کے اندر تحیتا اچھے پریزنٹیشن کی وسلاما اور سلام کی خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اسی کے اندر حسنت مستقرا و مقاما یہ بڑی بہترین جائے قرار اور جائے قامت ہے قل آپ کے دیجئے ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم اب یہ بہت سخت وار نہیں کہ میرے اللہ کا کیا بگڑتا ہے ساری دنیا کا بیڑا غرق کر دیں اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا پوری کی پوری دنیا ہلاک ہو جائے قل آپ کے دیجئے میرے نبی ما یعبو بکم ربی کیا پرواہ کرتا ہے میرا پروردگار آپ لوگوں کا کیا پرواہ کرتا ہے اب کوئی اسے سو کریں گے جس کو وہ ہلاک کرنا چاہے ہلاک کر دے اور آج نے کون سا سو کر دیا علیہ سمود نے کون سا اس کے خلاف کیس کر دیا نوح والے کون سے کورٹ میں چلے گئے کہ آپ چلے جائیں گے قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم اگر آپ کے درمیان لولا دعاؤکم لولا یکون الداعون فیکم آپ لکھ کے عربی میں خالصا کہ لولا یکون الداعون فیکم اگر اللہ کی جانب دعوت دینے والے آپ کے درمیان نہ ہوتے اگر اللہ کی جانب دعوت دینے والے آپ کے درمیان نہ ہوتے تو اللہ کب کا آپ کا بیڑا غرق کر دیتا یہ تو دعوت کاروں کی وجہ سے آپ لوگ بچے ہوئے ہیں ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم اگر داعی نہ ہوتے آپ کے درمیان کیوں فقد کذبتم اس لیے کہ وجہ آپ نے تو تکذیب کی حد کر دی آپ نے تو نبی کے جھٹلانے کی حد کر دی ہے فسوف یکون الزاما لیکن آپ قطعاً یہ نہ سوچے کہ ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے جلدی یہ عذاب آپ کے سر پہ آ پڑے گا الحمدللہ رب العالمین

سناف گاٹ کی بات کرتے ہیں، ایسا گندا کلمہ ہے جو ان کے گندے زبانوں سے نکلتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وہ ان کا نہ مکروہم لتزول منہ الجبار، اللہ کریم نے فرمایا اتنا گندا کلمہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ پہاڑوں کو اٹھا کر لوگوں کے اوپر پھینک دوں لیکن پھر بھی برداشت کر جاتا. جیسے اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے زبردست، وہاں کہہ دیا ان کا نہ مکروہم لتزول منہ الجبار، اتنا گندا کلمہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہاڑ اٹھاؤں ان کے سر پر پھینک دوں. کیا بکواس کر رہے ہو سناف گاڑ؟ ذرا اس کو محفوظ رکھیں، اونلی ٹو میک دیٹ کنسپٹ اے کلیئر ون. اب سورہ مریم پر جائیں، اسی کے بعد ہے، اس کے بعد وہ سورت ہے. آیت نمبر 88 صفحہ نمبر 312. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اور یہ لوگ بکواس کرتے اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے. جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ، انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کے ریمارک، لقد جئتم شیئا ادا. اب اللہ کریم ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اللہ کے لیے بیٹے کی بات کرتے ہیں کہ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق آپ لوگ بہت بڑی ناکارا بات کر رہے ہیں، بڑی گندی بات ہے. اور کتنی گندی؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان پٹ کر گر جائے اس بات کی وجہ سے. وتنشق الارض، اور زمین میں درارے پڑ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی گندی بات ہے. تین بڑی چیزیں ہیں، تین بڑے مخلوقات ہیں اللہ کی، آسمان زمین اور پہاڑ. اللہ کریم فرماتے ہیں اس بات سے مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، زمین کا بیڑا غرق کر دوں اور پہاڑوں کو اڑاؤں. وہ تخیر الجبال، یعنی اٹ مینس ان ادر ورڈز، کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ میں بیئر کرتا ہوں، ادر وائز آئی وانٹ ٹو ہیو این ایکسپلوژن آف ایٹم بم، کہ ایک ایسا ایٹم بم چلاؤں کہ دنیا ہی باقی نہ رہے. کیونکہ جن کو غصہ آ جاتا ہے ایٹم بم چلا دیتے ہیں، جن کو غصہ آ جاتا ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایٹم بم چلا دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں تو میں برداشت کرتا ہوں، ورنہ چاہیے تو ایک ایٹم بم چلاؤں جس سے آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم، پہاڑ بھی ختم. تو واپس سورہ کہف پر جائیں. کون سا صفحہ تھا؟ 294. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈراتا ہے رسول پاک ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہہ دیا کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ان کے لیے بھی اس بات پر مِنْ عِلْمٍ کوئی بھی دلیل، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے فور فادرز کے لیے. کبرت کلمتن تخرج من افواہم، بڑا گندا کلمہ ہے جو ان کے زبانوں سے نکل رہا ہے. افواہ، دیٹ از پلورل آف فو، ان فو کا معنی منہ. یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ لوگ مگر بے سر و پا جھوٹ. کذبا کا معنی بے سر و پا جھوٹ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید ہو پیغمبر آپ اپنے کو چھوک کرنے والے انہی کے سٹیپس کی وجہ سے. عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یہ جو کفر میں سٹیپس لے رہے ہیں دن بدن، یہ کفر میں سخت ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، یہ کفر میں سخت ہوتے جا رہے ہیں، تو شاید آپ ان کے سٹیپس لینے پر اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اپنے کو چھوک کرتے ہیں. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ چھوک کرنے والے اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے سٹیپس کی وجہ سے کہ کفر میں لے لیتے ہیں. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے. حدیث کا معنی کلام، بات. اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائے، اور آپ اپنے کو کیوں چھوک کرتے ہیں؟ اسفن، اسفن حسرت کرتے ہوئے، ہائے کرتے ہوئے، ہائے بیڑا غرق ہو گیا، آپ تو انسان نہیں بنتے، میں اپنے کو چھوک کر رہا ہوں. صحیح، یہ ہے اسفن کا معنی.

اور جب حضور پاک کیپیٹل سے باہر جاتے تو وہ قائم مقام ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قائم مقام پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جاتے تو کون رہ جاتا؟ کیونکہ جو صحابہ صحیح سالم تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر چلے جاتے. صحیح. اور یہ سابقون اولون میں سے تھے. کس میں سے تھے؟ سابقون اولون پہلے والے اصحاب میں سے تھے. اور تھے معذور تو جہاد میں تو جا نہیں سکتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکومت ہینڈ اوور کرتے. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی حیثیت. صحیح. تو آپ ہیڈ آف دی سٹیٹ صدر مکرم ہوتے ہو یا وزیر اعظم ہوتے ہو یا چیف ایگزیکٹو. نئی اصطلاح ہے چیف ایگزیکٹو. تو چیف ایگزیکٹو ہوتے قائم مقام یا کیئر ٹیکر ہوتے. انہوں سے کہتے ہیں ایکٹنگ. کیئر ٹیکر از سم تھنگ ایلس. ایکٹنگ. جب وہ آ جاتے حضور اسلام کو اس سے بڑی محبت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اسے گلے لگا دیتے بڑی پیار و محبت سے. ایک بار آپ کے ساتھ کچھ چودھری اور سردار اور جاگیردار اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائے, تو آپ ان کے ساتھ مصروف تھے ان کو کنوینس کرنے. ان کے سامنے ایک بیان دے رہے تھے, اس میں عبداللہ ابن مکتوم آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ. اب وہ تو نابینا تھے, اس کو تو پتا نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. تو حضور حضرات کو سلام ذرا محسوس کر گئے, ایک تو خدا کا بندہ نابینا ہے, پتہ اسے نہیں لگتا کہ کتنا سینسیٹیو موقع ہے, کتنا حساس موقع ہے. میں جن سے بات کر رہا ہوں اگر یہ مسلمان بنے دین کو تقویت مل جائے گی. تو حضور اسرات والسلام نے آپ کو کما حقہ توجہ نہیں دی, اور آپ نے محسوس کر دیا. وہ دیوار کے قریب بیٹھ کے رونے لگے کہ میں نے کیا خطا کی, حضور اسلام نے توجہ نہیں دی. تو جبریل امین فوراً آدم کی عبس و تولا ارجاء العاما عبس فراؤننگ ایف آر او ڈبلیو این فراؤن. آدمی جب تو تیور چڑھانا, کیا کہتے ہیں اردو میں تیور چڑھانا, اس طرح کا. تو مینس کینیڈا بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فراؤنڈ. تو یہ خدا کا بندہ ایسے وقت آدم کر رہا ہے. صحیح. اللہ کریم نے فرمایا نو یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. ہائیو ایڈم سر, یہ تو عبداللہ ہے. عبس و تولا, حضور پاک نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. و تولا اور منہ موڑ لیا. کب؟ ان جاء العما, جب آ گیا اس کے پاس نابینا. وما یدریک لعلہ یزکی, اور کیا سمجھتے ہیں آپ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لعلہ یزکی, شاید کہ یہ آدمی یزکی بڑی پاکی حاصل کر جائے گا. عبداللہ ابن مکتوم اس سے آگے چلا جائے گا, کیونکہ ہدایت کے مراتب تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی تو ہدایت کے بہت سارے مواقع ہیں. او یذکرو, یا یہ مزید نصیحت لے گا. فتنفعہ الذکرہ, اور اسے نبی نصیحت لینا وہ نفع دے دے گا. اما من استغنا, اما من استغنا, اور وہ استغنا جو اپنے کو سیلف سفیشنٹ اور خود کفیل سمجھتا ہے. ہر چودھری, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اور چودھری اسلام, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ چودھری ہو آر سرمایہ دار دیئر ان پنجاب, اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وڈیراز, سن کے جو وڈیرے ہوتے ہیں, سن کے اور سرحد کے ارباب ہوتے ہیں, سرحد کے ارباب ہوتے ہیں, اور بلوچستان کے میر اور سردار ہوتے ہیں. صحیح. ان میں ہر ایک سیلف سفیشنٹ ہوتا ہے, وہ اپنے کو کاؤنٹ کرتا ہے اور کنسیڈر کرتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں, سیلف سفیشنٹ. اللہ کریم نے فرمائی مزاج ان لوگوں کا ایک ہی ہے, وہ ہے کا مزاج یہی ہوتا ہے. اما من استق, یہ کسی کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتے ہیں. اما من استغنا, اور وہ استغنا جو اپنے کو خود کفیل سمجھتا ہے. فانقلہ تصدا, تو آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فانت لہو تصدا, آپ اس کے پیچھے درپے ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ رائے راست پر آ جائے. وما عليك الا يزكى, اور کیا وبال ہوگا آپ کے اوپر او میرے نبی. اللہ يزكى, اگر یہ بدذات وڈیرا رائے راست پر نہ آ جائے تو آپ کا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں, یہ جہنم میں چلا جائے گا. آپ کتنا اپنا دل کیوں کاٹو,

فقالوا ما ماتاتنا بھی مل آیا دل, انہوں نے کہہ دیا کہ جب بھی آپ کوئی نشانی لے آئیں گے عذاب کے, لتسحرنا بیا کہ ہمیں اپنا تابع بنا دے, فما نحن لك بمؤمنین ہم قتل آپ کو ماننے والے نہیں, فارسلنا علیہم الطوفان بجوا دیا ہم نے ان پر طوفان, طوفان فالنینیو فارسلنا علیہم الطوفان والجرادا اور ٹڈی دل, کیا کہتے ہیں لوکس والقملا, والقملا اور جوئیں جو بالوں میں ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں جو لائس, والقملا اور لائسز, والدفادع اور مینڈک, والدما اور خون, ان کے کانے میں مینڈک آ پڑتے, ان کا کانا خون میں ٹرانسفارم ہو جاتا, اولا فسدا, یہ مختلف عذاب اللہ نے بھجوا دیے. آیات المفصلات یہ نشانیات عذاب کی, یکے باتیں کرے فاستکبرو لیکن پھر بھی وہ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے, ہم فاستکبرو وہ پھر بھی سپریارٹی کمپلیکس میں تھے, یہ اور فاستکبروا اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے, وکانو قوم مجرمین اس لیے کہ وہ کرمینل لوگ تھے, ولما وقع علیہم الرجز اور جب بھی ان پر کوئی بھی عذاب آ گیا, قالو تو وہ دوڑ کے آتے موسیٰ کے پاس, یا موسیٰ ادعو لنا ربک, پکارے اپنے پروردگار کو, مانگے اپنے پروردگار سے, بما عہد لک وہ وعدہ جو آپ سے کر چکے کہ اگر ہم ایمان لائے تو عذاب ختم ہو جائے گا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر آپ ایمان لائیں گے تو عذاب ختم, تو انہوں نے کہا بس آپ کہہ دیں ہم ایمان لا رہے ہیں عذاب ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی رحم دل آدمی تھے, تے تو جلالی, لیکن پیغمبر کبھی ہی نہیں چاہتا کہ قوم کا بیڑا غرق ہو جائے, وہ چاہتا ہے کہ قوم سارا بچ جائے. لائن کا شفتان الرجزا اگر آپ نے ہٹایا اسے عذاب, لنؤمنن لک تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور ہم بنی اسرائیل کو بگاڑ سے چھڑا دیں گے. وہ ڈیپرائیوڈ قوم تھی, کیا تھی ڈیپرائیوڈ قوم تھی, دے ہیو ڈیپرائیوڈ ایوری تھنگ آف بنی اسرائیل, ان کو صرف بگاڑ کرتے رہے, ہاری تھے, کیا تھے ہاری تھے, تو ان کو ایکول سٹیٹس دے دیں گے, درجہ دوم سے درجہ دوم کیا, وہ تو ایسے کیٹیگری میں تھے انسان سمجھے نہیں جا رہے تھے, ان پہ پتھر اٹھائے جا رہے تھے, گندے کام کیا جا رہے تھے بنی اسرائیل سے. موسیٰ علیہ السلام کا ڈیمانڈ تھا ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو چھٹکارا دینا, ٹو لبریٹ دیم فرام دی کلچز آف سلیو, کہ سلیوری کے کلچز سے ان کو آزاد کروانا ہے, کیا آپ لوگوں نے ان کو غلام بنایا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو ریلیز بھی کریں گے. لما کشفنا عنہم الرجز اور جب بھی ہم نے ان سے عذاب ہٹایا, الاجل اس خاص وقت تکم بالے ہو جہاں تک یہ زندہ رہنے والے تھے, اذاہم یلکسون تو عذاب ہٹنے کے بعد وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں, پھر ایمان بناتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ایک عذاب ہٹایا وہ پھر توڑ گئے, پھر میں نے دوسرا ہٹایا وہ پھر توڑ گئے, پھر میں نے تیسرا ہٹایا پھر توڑ گئے, میں نے چوتھا ہٹایا پھر توڑ گئے, میں نے پانچواں ہٹایا پھر توڑ گئے, بس میں ہٹاتا رہتا اور وہ دعا دے توڑتے رہتے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں بھی غصہ آیا کہ انسان کے بچے نہیں بن رہے. فانتقمنا منہم تو ہم نے ان سے ریونج لے لیا, انتقام, فانتقمنا منہم اور انتقام, اس کی آگ بڑی عجیب ہوتی ہے. اللہ کریم جب کہہ دیتا ہے کہ فانتقم, ہم نے انتقام لے لیا, اللہ بچائے رکھے. فانتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لے لیا, فاغرقناہم فی الیم میں غرق کر دیا ہم نے انہیں بحیرِ قلزم میں, بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا. بحیرِ قلزم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, بحیرِ قلزم کو ڈونٹ نو کہتا ہے بحیرہ احمد, ایک ہوتا ہے بحیرہ اسود, پھر ہوتا ہے بحیرہ قلزم, رائٹ سی میڈیٹرینین اینڈ ریٹارڈ ون یو شوڈ فائنڈ آؤٹ, نو اٹلانٹک نہیں, سر میں اٹلانٹک نہیں ہوتا. فانتقمنا منہ ہم نے ان سے انتقام لے لیا, فاغرقنا, سب سمجھتا ہے کہ ان کو اٹھا کے امریکہ لے آئے اور یہ اٹلانٹک میں ڈبو دیا. فانت اللہ نے ان کو امریکہ کی سیر توڑی کرانی دی کہ پہلے امریکہ کی سیر کروا تو ہم پھر ڈبو دوں گا. فانتقم لا ملو, ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقنا فلیم میں, دبو دیا ہم نے ان کو فلیم میں, بحیر قلزم میں. بأنہ کذبوا بآیاتنا, اس لیے کہ وہ ہمارے نشانیوں کو جھٹلا چکے تھے. وکانوا علی غافلین, اور وہ اسی کو بالکل اگنور کرنے والے تھے, اسی کو اگنور کرنے والے تھے. تو آپ جائیں اب واپس اپنے سبق پہ. آیت نمبر 3, آیت نمبر 4, صفحہ نمبر 367, 367. لنزل علیہم من السماء, اگر ہم چاہتے ان کا ایمان بائی فورس, ننزل علیہم من السماء آیتن, تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر من السماء آسمان سے, آیتن ایک ٹکڑا, آسمان سے ایک ٹکڑا, عذاب کا یا آسمان ہی کا, کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں یہ پھینک دیتا ہوں. اگر ہم بجبر کسی کو ایمان والا مقصود ہوتا تو ساری دنیا کے اوپر آسمان کا ٹکڑا اٹھا کر کہ کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں, تو سارے لوگ کہتے پھر تو کوئی اور مفر تھا نہیں, بھاگنے کی جگہ نہیں. آج ہی آپ ایک ایمان کہتے ہیں ہم دس لے آتے ہیں, لیکن یہ چیز ہٹائیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں بائی فورس تو کسی کو مسلمان نہیں بناتا, یہ آپشنل اختیاری. اگر ہم چاہے لوگوں کا ایمان بائی فورس لانا, ننزل علیہم من السماء آیتن, تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر آسمان سے, آیتن ایک نشانی. فزلت آناکم لہا قازعین, تو ہو جاتے ان کے گردن اسی کے لیے جھکنے والے. فزلت یہ محاورہ ہے کہ اس کا گردن اسی کے سامنے جھک گیا, مین ہی ایڈمیٹڈ اینڈ ہی ایکسیپٹڈ. فضلت آناکم لا خاضعین, وہ ایمان کو قبول کر جاتے ہیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن, اور نہیں آتے ان کے پاس من ذکر من الرحمن کوئی وحی بھی رحمان کی جانب سے, محدثن تازہ بتازہ, محدثن تازہ بتازہ, فریش وحی جب آ جاتی ہے. وما یاتیم, اور نہیں آتی ان کے پاس من ذکر من الرحمن محدثن, رحمان کی جانب سے کوئی بھی وحی تازہ بتازہ. الا کانوا عنہ معرضین, مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. فقد کذبوا, سو وہ جھٹلا چکے ہیں. اللہ کی وحی کو, فسیاتیم, آ جائیں گے ان کو انباء ما کانوا بھی استاذ, نیوز اینڈ کانسیکوینسز. انباء that is plural of نبا, اور نبا کا معنی نیوز, اور یہاں یہ کانسیکوینسز یا الٹیمیٹ ریزلٹس کے معنی میں استعمال ہے. یہاں پہ یہ جو آیت آیت میں استعمال ہو چکا ہے, امبا کا لٹرل معنی وہ ہے نیوز, وہ ہے نیوز, لیکن یہاں امبا جو یہاں مستعمل ہو چکا ہے ایز اے ٹرم, تو اس کا ٹیکنیکل معنی الٹیمیٹ ریزلٹ یا کانسیکوینسز, الٹیمیٹ ریزلٹس یا کانسیکوینسز. جو میں بتا دیتا ہوں تو آپ ضرور لکھا کریں, بعد میں آپ کے پلے بات نہیں پڑے گی کہ نیوز کیا اخبار ان کے پاس آ جائیں گی. بھائی اخبار نہیں, الٹیمیٹ ریزلٹس ہیں, کانسیکوینسز. فسیاتی, ان کے پاس آ جائیں گے امباو, اس لیے میں نے اپنی تفسیر میں اس کے نیچے لکھا ہے عواقب. عواقب مانا الٹیمیٹ ریزلٹس یا کانسیکوینسز. مجھے دو کام کرنے پڑتے ہیں, ایک یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی تفسیر کا وہ لفظ لکھوں عربی میں, اور پھر آپ کو سمجھانے کے لیے انگریزی میں کہنا پڑتا ہے. فسیاتی امباؤ, آ جائیں گے ان کو امباؤ, الٹیمیٹ ریزلٹس اور کانسیکوینسز, نتائج. ماکانو بے استاذون, اس چیز کے جو اس کے ساتھ مسخرے اڑانے والے تھے. اولم یرو الالارض, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے, یہ اللہ کی تخلیق میں اور کریشن میں. دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ, دے ڈونٹ پانڈر اپان, وہ اس میں غور نہیں کرتے. اللہ نے جو کائنات بنائے ہیں, اللہ نے جو کائنات بنائے ہیں, ہر گیا ہے کہ الضمیر ید, سادی نے کیا کہا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید,

سے زبان بند ہو جاتی ہے، ساری قوت اس جانب متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی ذہن جو ہے نا وہ سارا سٹریس کر جاتی ہے ہاتھوں پر کہ مارو، لیکن یہاں نہیں. ضیق صدری ولا ينطلق لسانی، مجھے غصہ آ جاتا ہے، ولا ينطلق لسانی اور پھر میری زبان نہیں چلتی. فارسل الی ہارون، آپ بھجوائیے اس فرشتے کو ہارون کے پاس، جو میرا بھائی ہے اور اسے وہ بڑا برتبار ہے، اسے غصہ نہیں آتا، وہ بڑا برتبار ہے اسے غصہ. سو دا مومنٹ وین آئی ول گیٹ اینگری، صحیح ول ٹیک کیئر آف، جس وقت مجھے غصہ آ جاتا ہے مجھے پھر بات تو آگے بات کو وہ چلائے گا، آگے بات کو پھر وہاں سے لے لے گا، آگے بات کو ہی ول بی مائی سکسیسر، ہی ول بی مائی خلیفہ ایٹ دا مومنٹ. تو وہ بات، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دعا اگر بھائی کے لیے کر سکتا ہے تو وہ موسیٰ کی دعا ہے جو اپنے بھائی ہارون کے لیے کی. ہم تو کہیں گے میرے بھائی کو ملینئر بنا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی خداوندہ میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے، فارسل الی ہارون فرشتہ، اور پلی بھی عجیب لے لی کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر میری زبان نہیں چلتی. بغیر پلی کے تو اگر وہ کہہ دیتا کہ میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے، اللہ کریم کہہ دیتا میں نے کوئی ٹیکہ لے لیا سب کو پیغمبر بنانے کا، سارے بھائی پیغمبر ہوں گے، بس گھر میں تو ایک لیڈر کافی ہے. تو اس نے پلی عجیب لے لیا اور اللہ نے بھی قبول کر دیا کہ ہاں پلی تو ہے ریزنیبل، معقول ہے، مجھے بھی پتا ہے کوئی غصہ کی پھر بات نہیں آتی، تو چلو ہارون کو ساتھ لگا دیتا ہوں. آپ ذرا نکالیں سورۃ طہٰ. آیت نمبر 17، صفحہ نمبر 314، آیت نمبر 17. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سارا سینہ میں تھے جب مدین سے واپس آ رہے تھے، شجر حوص ایک ٹری میں اس نے ایک لائٹ دیکھی، وہاں سے آگ لینے چلے گئے، اپنی بیوی کو بٹھا دیا، اس کو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہو رہی تھی، راستہ بھی گھوم کر چکے تھے، طوفانی رات تھی، تیز ونڈ اور بارش چل رہی تھی، کٹر رہے تھے سردی سے. بیوی سے کہہ دیا آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں ذرا وہاں جا کے آگ بھی لے آؤں، وہاں کوئی تو ہوگا اس سے پوچھ بھی لوں گا کہ ہم نے الیگزینڈریا جانا ہے، کیسے جائیں، راستہ کہاں ہے. At that time there was no any Cairo. Alexandria is much more ancient city. Alexandria تھا اس زمانے جسے کہتے ہیں اسکندریہ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسیٰ. قال عصاي، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یہ میرا سٹک چھڑی ہے. اتوکل علیہا، چلتے ہوئے اس پہ ٹیک لگا دیتا ہوں، اسے ٹیک لگانا کہتے ہیں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے اس کے ذریعے پتے جھاڑتا رہتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں ڈھیر سارے نفع ہیں. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى، اللہ نے کہہ دیا پھینک دو اس کو اے موسیٰ. فَأَلْقَاهَا، پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے. فَإِذَا هِيَ آلَى فِسَدَن، یہ حَيَّةٌ، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، پیتان اصغا، جو دوڑ رہا تھا. قال، اب موسیٰ علیہ السلام جو دیکھ لیا تو بشری تقاضا ہے، انسان وہ سانپ کے قریب تو نہیں رہتا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی بشری تقاضے سے پیچھے ہٹ گئے، اور یہ تو بڑی مصیبت ہے. صحیح، وہ اتنا بڑا پیتان کہ علامہ صحابی نے نقل کر دیا کہ جب وہ اپنے دونوں جبڑوں کو کھول دیتا، اس طرح جبڑوں کو دونوں کھول دیتا تو ان دونوں جبڑوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہو جاتا. یہ ہے 70 شرعی گز، ہمارے گز کے حوالے سے 35، تو 35 گز کی ڈیسٹینیشن ہو جاتی دونوں. تو وہ تو پورے کا پورا محل اگر نگلنا چاہتا تو نگل لیتا. تو جب اس نے اپنا جبڑا کھول دیا، اب علیہ السلام نے دوڑ لگائی، یہ بچوں دفاع ہے، یہ تو اس طرح سانس بھی تو پورے کا پورا موسیٰ اندر چلا جائے گا. تو وہ پیچھے ہٹ گیا. قال، اللہ کریم نے کہہ دیا خذ ہاں پکڑو اس کو. ولا تخف، اور ڈرو مت. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو واپس اپنے شیپ میں لے آئیں گے.

ودخل المدینہ تعالی حین غفلت من آلیہ، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہو گئے. اغلا حین غفلت من آلیہ، حین غفلہ قیلولہ کا وقت، نیب نون ٹائم میں لوگ تھوڑا سا آرام کر جاتے ہیں، قیلولہ. ودخل المدینہ تا، اور داخل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں، علی حین غفلت من آلیہ، شہر والوں کے قیلولہ کے وقت، ایک نون ٹائم. وجد فیہا رجلین، انہوں نے پایا ہوا دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو ایک دوسرے کے ساتھ مستغربان ہو رہے تھے. ایک ہوتا ہے قتال، ایک ہوتا ہے اقتتال. اقتتال کا معنی اس میں قتل نہیں ہوتا، اس میں مستغربان ہوتا ہے. وجد فیہا رجلین، پایا اس نے وہاں دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو ایک دوسرے کے ساتھ مستغربان ہو رہے تھے. ہذا من شیعتی، ایک من شیعتی، اس کے گروپ میں سے تھا. من شیعتی ہی، اس کے گروپ میں سے تھا، یہ شیعہ نہیں تھا. ہذا من شیعتی، موسیٰ علیہ السلام کے گروپ میں سے تھا. وہذا من عدوی، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں یعنی اقباط میں سے تھا، قبطیوں میں سے. اقباط کی وہاں اب بھی مصر میں ایک تحریک ہے، ان کا جو بڑا ہے وہ ہے کرسچن، ان کا جو بابا ہے وہ پوپ کو نہیں مانتے، ان کا اپنا بابا ہے، اس کو کہتے بابا شنودا. اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے اس کی، بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ بابا شنودا. تو وہاں اقباط کی اب تحریک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مصر میں اصل حکومت کا استحکام ہمارا ہے. ہذا من شیعتی وہذا من عدوی، فاستغاثہ الذی من شیعتی، فریاد کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے، من شیعتی، جو اس کے گروپ میں سے تھا، علی الذی من عدوی، اس آدمی کے مقابلے میں سے تھے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. فوکزہ موسیٰ، وکز وکز اور رکز، ایک ہوتا ہے رکز، رکز ہے لات مارنا، اور وکل ہے مکہ مارنا. ایک ہوتا ہے رکز، ارکن برجلے کا، ہذا مغتسل بارد و شراب، دوسری جگہ وہ لفظ، لیکن وہ دعا کے ساتھ ارکد، لیکن ہم دیوبندی تو ہم ذات پڑتے ہیں، ارکد برجلے کا، ہذا مغتسل بارد و شراب. تو رکز کا معنی لات مارنا، اور وکز کا معنی مکہ مارنا. وَقَضَهُ مُوسَى، مُکَّا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فَقَضَ عَلَيْهِ، اس کا فیصلہ کر دیا. بس وہ تو پیغمبر کا مکہ تھا. حدیث میں آیا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ کریم 40 پہلوانوں کی قوت سے نوازتا ہے. ایک پہلوان مکہ مارے، ہاں بولو پہلوان، وہ ایک مکہ مارے عام آدمی کو تو اس کا بیڑا غرق ہو، 40 پہلوانوں کا مکہ، مائک ٹائسن. وَقَذَهُ مُوسَى، مُکَّا مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، فَقَضَى عَلَيْهِ، اس کا فیصلہ کر دیا، یعنی مر گیا وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، لیکن دیکھیے پیغمبر فوراً، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کے خالق کون ہیں؟ اللہ. خالق دونوں کے کون ہیں؟ اللہ. دیکھیے خوبصورت انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور یہ بدتینت پگ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح. تو اگر آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں خالق الاناسین، انسانوں کا پیدا کرنے والا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق القردہ والخنازیر، یہ بندروں اور سوروں کو پیدا کرنے والا، یہ آپ کو تعریف کر رہے ہیں، کنڈم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. صحیح. یعنی یہ نسبت غلط ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی وہ نہیں، یو شوڈ ناٹ ایکسپریس اٹ. صحیح. وہ خلاف ادب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خلاف ادب. تو موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ ارادہ تو نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کا، اور وہ مر گیا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے برا کام منسوب کر دیا شیطان کو. قال ھذا من عمل الشیطان، یہ کس کا عمل تھا؟ شیطان کا.

ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے ارسل. اب ارسال کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی ہوتا ہے بھجوانا, ٹو سینڈ, کیا ٹو سینڈ, اور دوسرا معنی ہوتا ہے ارسال کا لبریٹ اینڈ ریلیز, لبریٹ اینڈ ریلیز, ٹو ریلیز. اب یہاں پہلے والا معنی مراد نہیں, کیونکہ وہ کہاں جانے والے تھے, موسیٰ علیہ السلام کہیں جانے والا تو نہیں تھا, وہ تو وہاں بھجوایا گیا تھا, وہ تو اس سے ہی ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھجوائے, کہاں ہم ہندوستان جا رہے ہیں, نہیں, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ ہمارے قوم بنی اسرائیل کو ریلیز کر دیں, آپ نے انہیں غلام بنا دیا ہے, یو ہیو انسلیوڈ دیم, آپ نے انہیں غلام بنا دیا ہے, سلیو بنا رکھا ہے, تو آپ ان کو لبریٹ کر دیں, ریلیز کر دیں. ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ آپ بھجوائیے ہمارے ساتھ, یعنی آزاد کیجئے, کیا آزاد کیجئے, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, آپ آزاد کیجئے مغنا ہمارے ساتھ, بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو. اور یہی فکر ہر پیغمبر کا کام ہوتا ہے, انسلیوڈ قوموں کو آزاد کروانا, انسلیوڈ قوموں کو آزاد کر, ہر پیغمبر کے مشن کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غلام کیوں بنا دیتا ہے, اس کے فنڈامنٹل رائٹس وہ اس سے سنیچ کر جاتا ہے, اس کے بیسک رائٹس وہ ڈیپرائیو کر جاتا ہے. تو پیغمبر کا مشن ہوتا ہے ٹو لبریٹ دی انسلیوڈ ہیومنٹی فرام دی کلچز آف سلیوری, فرام دی کلچز آف سلیوری. اور یہی بات تھی جو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے گورنر کے سامنے پیش کیے گئے, پکڑے گئے, عامر ابن ربیعہ صحابی ہیں, کسرا کے گورنر کے سامنے پیش کیے گئے, تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا اور آپ کے پیغمبر محمد کا مشن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے بڑا مختصر جواب دیا, ان اللہ ابتعثنا ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, ہمارا اور ہمارے پیغمبر کا مشن ہے بندوں کو بندوں کی بندگی سے آزاد کر کے ایک خدا کا بندہ بنانا. کتنا جامع جملہ کہہ دیا, ان اللہ ابتعثنا ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, اللہ نے ہماری ذمہ داری یہ بنائی ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نجات دلا کر ایک خدا کا بندہ بنا دیں, کہ بندہ بندے کا بندہ نہیں ہوگا, سارے بندے اللہ کے بندے ہوں گے. اب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب کی کیا دشمنی تھی, کیا دشمنی, یہی دشمنی تھی, اس نے یہ پلے لے لیا, یہ بلال کو اٹھا کر میرے ساتھ کڑا کرنا چاہتا ہے, یہ ہمار کو اٹھا کر میرے ساتھ کڑا کرنا چاہتا ہے, برزن آ رہی, تو وہ جو انہیں ڈسکریمنیشن پیدا کر دی تھی کہ دوست یو ہیو ناٹ, یہ تو اینیمل ٹائپ کے لوگ ہیں, کیا کلاس ڈسکریمنیشن, طبقاتی امتیاز, کیا طبقاتی درجات اقتصادیہ, دیٹ از سم تھنگ ایلس, اکنامیکل اسٹیپس آر اکنامیکل گریڈس, دیٹ آر سم تھنگ ایلس, بٹ بیسڈ اپان اکنامیکل گریڈ یو کین ناٹ ڈسکریمنیٹ, شریعت اسلامیہ یہی کہتا ہے. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ شریعت اسلامیہ اقتصاد اسلامی اسی کی خصوصیات کیا ہے, تو سب سے پہلی خصوصیت المساوات فی حق المعیشہ, کہ لیولی ہوڈ یا لیونگ ضروریات جو ہیں, لیونگ نیسیسٹیز, اس میں سارے انسان ایکول ہیں, برابر ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے الدرجات الاقتصادیہ گریڈز, کوئی زیادہ مالدار ہوگا کوئی کم ہوگا, صحیح. اور تیسری خصوصیت تحریم بیوع الغرر, کہ جس بھی کانٹریکٹ اور جس بھی ٹرانزیکشن میں معمولی سڈا اٹھو شریعت کہتا ہے یہ حرام, صحیح, ایمبیگوٹی ہو, فراڈ ہو, چیٹنگ ہو, ڈاؤٹ ہو, یہ آپ لکھیں. غرر ایک لفظ ہے لغت عربی میں, بڑا انکلوسیو اور کمپرہنسیو لفظ ہے, تحریم بیوع الغرر, کہ جتنے سارے کانٹریکٹ جس میں ڈاؤٹ ہو, ایک چیٹنگ ہو, حرام ہے. چوتھی چیز تحریم الاستغلال, تحریم الاستغلال کے ایکسپلائٹیشن, کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ لینا, کسی کی مجبوری سے ناجائز, ٹو ایکسپلائٹ سم ون بیسڈ اپان ہز مجبوری, شریعت کہتا ہے حرام ہے, یہ نہ کریں. اور پانچویں چیز تحریم الربا بکل انواعہ, سود جس انداز سے بھی, جہاں ادنا سا ڈاؤٹ پیدا ہو جائے سود کا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الربا وعن ربۃ الربا. اور پیغمبر فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے منع کر دیا, وعن ربۃ الربا, اور سود کا جہاں ادنا ڈاؤٹ ہو اسی سے بھی منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الربا وعن ربۃ الربا. اور سود خواری کی خباثت کو ذہن نشین کروانے کے لیے حضور پاک عبداللہ بن مسعود کی روایت, عبداللہ بن مسعود کی روایت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 72 شعبہ, کہ سود خواری اس کے 32 برانچز ہیں. کیا ہے 32؟ یعنی اس کے گناہ کو اگر آپ کلاسیفائی کریں تو اس کے کتنے برانچز نکل آئیں گے؟ 72. 72 72 72 اسے بات تک کہتے ہیں کہ اس کے 72 برانچز ہیں. اور حضور پاک نے فرمایا ایسرھا ان ینکح الرجل بامه او یزنی الرجل بامه, اسی میں سب سے کم ترین گناہ کا تصور یہ کہ آدمی اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خباثت مسلمانوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ 5 خصوصیات یہ صرف اسلامی اقتصاد میں موجود ہے, اس کے علاوہ اور کسی, چاہے کمیونزم ہو, چاہے کیپٹلزم ہو, چاہے کوئی بھی ازم ہو, کیپٹلزم کے اساس پر اسٹیبلشڈ اکنامیکل سسٹم, سیکولرزم کے اساس پر اسٹیبلشڈ اور مبنی اکنامیکل سسٹم. میں ساتھیوں سے کہہ دیا کہ کیپٹلزم میں انڈیویجول لگا رہتا ہے, انڈیویجول کو ایکسپلائٹ کر دیتا ہے, اور کمیونزم میں اسٹیٹ لگا رہتا ہے, سارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے. ایکسپلائٹیشن از دیئر ان کمیونزم اینڈ ان سیکولرزم. ٹو نان سسٹم اکنامیکلی آل اوور دی ورلڈ. ایک کو کہتے ہیں سیکولرزم اور کیپٹلزم, اور دوسرے کہتے ہیں کمیونزم. تو کیپٹلزم میں انڈیویجول لگا رہتا ہے, انڈیویجولس کو ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے, اور کمیونزم میں گورنمنٹ لگا رہتا ہے, ساروں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, ساروں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ایک میں بھی افراد اور سوسائٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا, دوسرے میں بھی افراد اور سوسائٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا. جب افراد کی ایکسپلائٹیشن ہوگی سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی, جب افراد کی ایکسپلائٹیشن ہوگی تو سوسائٹی, کیونکہ سوسائٹی کنسسٹ آف دیز افراد اینڈ انڈیویجلس, اینڈ سو از دی کیس آف کمیونزم. سو از دی کیس آف کمیونزم کہ وہاں پہ بھی ڈیپرائیوڈ ہیں, وہاں بھی سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. اقتصاد اسلامی کی اس لیے ایک جامع تعریف جو علماء کرام نے کی ہے وہ ہے علم وسائل استخدام الانسان. علم, آپ لکھیے یہ تعریف, علم وسائل استخدام الانسان, استخدام الانسان لما استخلف فيه, استخلف فيه لسد, سين دال, لسد حاجات الفرد والمجتمع, سد حاجات الفرد والمجتمع. اقتصاد اسلامی یہ وہ علم ہے جس میں انسان سارے وسائل کو یوٹیلائز کر دے, جو وسائل اللہ نے پیدا کر دیے ہیں دنیا میں ان سارے کو یوٹیلائز کر دیں اور بڑی کار لائیں. لیکن کس لیے؟ لسد حاجات الفرد, فرد اپنی ضروریات کو پوری کرے, والمجتمع اور سوسائٹی کی ضروریات کو پوری کرے. یہی وہ چیز ہے جو اسلامی اقتصاد کو دونوں اقتصادیات سے ایک ناحیے پر لے جاتی ہے, کیونکہ اسلام کا اقتصاد یہ جسٹس پر مبنی ہے. جسٹس اور احسان, العدل والاحسان, عدل اور احسان. اور عدل کی تعریف ہم نے کیا کی تھی, عدل اور احسان کی ایک معمولی ڈیفرنشیٹ کر دیا تھا ہم نے. یہ نہیں ہے بہت آر ریلیٹڈ ٹو دا ہیومنٹی اینڈ ٹو دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. عدل کا معنی یہ ہے کہ کسی کا رائٹ اس کو دیا جائے, اس کو ڈیپرائیو نہ کیا جائے, اور احسان کا معنی یہ کہ اپنا حق کسی اور کو تما دیا جائے. عدل کا معنی کسی کو اس کا حق دیا جائے, اور احسان کا معنی کسی کو اپنا حق دیا جائے. یہ آسان تھا جب تک آج ٹرمز اور اصطلاحات یہاں فیڈ نہیں کریں گے اپنے کمپیوٹر کو, میں کیا کروں آپ کے چپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو کبھی بادام کھایا نہیں, میں تو کبھی بادام نہیں کھایا. آپ ایسا کریں کہ صبح یا عشاء کی نماز کے بعد اس طرح دائیں ہاتھ یہاں رکھ دے تین بار, اللہ مصلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم, تین بار, اور اس کے بعد سو بار کہہ دیں یا حفیظ و یا قوی, یا حفیظ و یا قوی, یا حفیظ و یا قوی, یا حفیظ و یا قوی, یا حفیظ و یا قوی, اور پھر تین بار درود شریف. موڈم تبدیل ہو جائے. نہیں, صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے, ہاں بالکل, حفیظ یا قوی. آتیا فرعون, آپ دونوں جائے فرعون کے پاس, فقولا کہ دیجئے اللہ رسول رب العالمین, ہم رسول رب العالمین کے, اللہ رسول مانا چھوڑ دیجئے ہمارے ساتھ. بگار سے کلچز آف سلیوری سے کون؟ بنی اسرائیل. طور پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو سلیوری کے کلچز سے رہا کرواتا ہے, اس کا مشن یہ ہوتا ہے. اور یہی تو ہوا کہ حضور نے بلال کو رہا کر دیا, صرف یہ نہیں کہ رہا کر دیا, سردار بنا دیا. عمار کو رہا کر دیا, صرف رہا نہیں کیا, کیا بنا دیا؟ حضرت عمر جیسے خلیفہ, بلال اور عمار جب آ جاتے وہ فوراً احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے, حضرت عمر ان کو اپنے پیر رکھ پر بٹھا دیتے اور کہہ رہے تھے لقد اوزو فی سبیل اللہ ما اوزی احد مثلہ قط, اللہ کے دین کے لیے ان دونوں کو جو اذیتیں دے دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. انہوں نے کہا میں نے وہ اذیتیں برداشت نہیں کی جو انہوں نے برداشت کی, جو نا کیونکہ غریب لوگ تھے, سلیوس تھے, تو ان کے مالک وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہتے. حضرت عمر پر کوئی ظلم کر سکتا تھا؟ حضرت عمر پر کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا؟ صحیح ہے, تو فوراً وہ تو مار کٹائی سے بھرپور شاہکار. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہی تو وجہ تھی کہ جب دونوں ایمان لائے, اور دونوں کے ایمان میں صرف تین دن کا فرق ہے, دونوں کے ایمان میں فرق ہے تین دن کا. حضرت حمزہ ایمان لائے تیسرے دن حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حمزہ کے ایمان کے حوالے سے ابھی کفار مکہ وہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا, وہ حمزہ ساتھ ہو گیا, اب تو ہم محمد کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے, وہ تو آنکھیں نکال لے گا. اور تیسرے دن حضرت عمر جو چلے گئے, انہوں نے کہا بس ابھی تو بڑا غرق, مکہ نہ کہیے کبھی تو ہمارا بیڑا غرق. وہ جو دونوں تھے جو اللہ مار کٹائی سے بھرپور شاہکار ہیں, وہ تو دونوں وہاں چلے گئے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ آپ بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو. کاری سے بے وائد پر گروہ سورہ انفال کے بے کے توبہ کی بے وَيَدْعُو عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. انفال یا توبہ؟ توبہ استام توبہ. وہ گرم اعراف پہ, اعراف پہ سورہ اعراف آیت نمبر 156, پیج نمبر 170, 171, 171. الذين